przeczuwał, że wśród nich, wśród tych natrętów byli emisariusze Będzińskiego i tym energiczniej odrzucał wszelkie oferty. Trudniejsza była walka z własnym ustrojem psychofizycznym, z tym, co nazywał swoim przeznaczeniem organicznym. Niezależnie od swej woli zapadał inżynier od czasu do czasu w trans. Szczęściem wyczuwał zapowiadające go symptomy i zawsze w porę umiał usunąć się sprzed ludzkich oczu. Fenomeny najczęściej rozwijały się bez udziału widowni, a o to mu głównie chodziło. Nie miał w sobie nic z aktorskich ambicji tak zwanych mediów zawodowych. Sprawiało mu też złośliwą radość to, że dzięki tym środkom ostrożności krzyżował plany zaświatowych jaźni i nie dawał im użyć się za pośrednika między tym a tamtym brzegiem. Bo powstanie fantomów z jego teleplazmy tłumaczył sobie w przeważnej ilości wypadków czynną interwencją inteligencji bezcielesnych. Mimo to widocznie pewne objawy jego mediumizmu nie przedostawały się od czasu do czasu do wiadomości kochanych bliźnich, bo nieraz po kryzysie transowym podchwytywał niejedno spojrzenie brzemienne ciekawością z domieszką nabożną. Wtedy jeszcze bardziej zacinał się w oporze i poprzysiągł sobie, że na przyszłość podwoi czujność. Niewątpliwie najskuteczniejszym środkiem był wyjazd do innej miejscowości, gdzie był osobistością mniej znaną. Lecz na to Gniewusz nie mógł się zdecydować. Przykuwały go do miejsca grób i dom Krystyny. Wycieczki na cmentarz i przechadzki po leśnej były czymś nieodzownym. Weszły w krew i stały się drugą naturą. Nie wyobrażał sobie życia bez nich. Głęboki liryzm wiązał duszę marzyciela z dziedziną wspomnień i pamiątek. O, to tak było, jak... no właśnie, Elwejci u nas. Thank you. No proszę, Elwejci, a pan Zbyszek zauważa, że też zwykł upuszczać opisy przyrody. Czuję się rozgrzeszony. Wspomnień i pamiątek, kropka. Powracamy. W któreś jesienne popołudnie zauważył, że nie jest jedynym miłośnikiem spacerów po samotnej ulicy. Chodnikiem po przeciwnej stronie jezdni przechadzała się młoda, jasnowłosa dziewczyna w żałobnej sukience. Obecność jej rozdrażniła go. Pewnie jakaś miłosna schadzka, pomyślał, obrzucając ją niechętnym spojrzeniem. Nie mogła też sobie wybrać innego miejsca. Randewu na ulicy Leśnej uważał bowiem za profanację. Lecz zaintrygowała go twarz jej szlachetna, poważna, nacechowana smutkiem. Postanowił sprawdzić swój domysł i ukradkiem zaczął obserwować. Przeszła aleję lip wzdłuż aż do wylotu, zawróciła i znów tym samym powolnym, choć pełnym dziewczęcego wdzięku krokiem przemierzyła tę samą przestrzeń w kierunku przeciwnym, aż do skrzyżowania Leśnej ze ścieżkową. Czeka na kawalera, utwierdzał się w swych przypuszczeniach inżynier. Jakiś niepunktualny niecnota. Minęła godzina, dwie. Panienka nie odchodziła. Twarz jej nie zdradzała ani cienia zdenerwowania. Cicha i smutna przesuwała się jak geniusz żałoby pomiędzy żółkniejącymi już pierzejami drzew. Aż gdy zaczął zapadać zmierzch, zapuściła czarną, gęstą walkę i powoli odeszła w stronę miasta. Nieudana schadzka, określił sytuację gniewosz. Lecz prawdę mówiąc, żal mi jej trochę. Ten jej partner to albo łotr skończony, albo idiota. Tyle godzin dać czekać na próżno dziewczynie? I rzuciwszy pożegnalne spojrzenie na willę Krystyny, powlókł się zamyślony w kierunku ścieżkowej. Nazajutrz powtórzyło się to samo. Uprzedziło go nawet, gdy przyszedł na Leśną, już ją zastał po przeciwnej stronie ulicy. I tym razem nikt jej nie towarzyszył ani nie przyłączył się później. Odeszła jak wczoraj, przed nastaniem zmroku. Może to obłąkana? Ciekaw jestem, czy i ona mnie zauważyła. Zainteresowanie dla dziewczyny w żałobie wzrastało z każdym dniem. Niezmiennie o godzinie 3 po południu zjawiała się w alei i nie schodziła z placówki aż do zachodu. Nie odstraszały jej jesienne, dżdżem opiłe szarugi, rozszlochane jękiem wiatru, ociekłe mgłą. Nie zniechęciły zimowe zawieje, jadowitym mrozem, kurzące zamiecią. Przychodziło codziennie. O, a u nas 10 minut po pierwszej sięgamy po muzykę. i słuchacz prosi o jakiś dłuższy utwór, bo ciągnie do lodówki. Może coś dla redaktora? Tutaj znak zapytania. Będzie. Jeżeli ktoś zgłodniał, proszę o chwilę cierpliwości. Za chwilę utwór umożliwiający udanie się do lodówki i poszperanie w jej zawartości. A jeżeli ktoś chciałby sobie narobić smaku, to proszę odwiedzić naszą kuchnię osobliwą, która dzisiaj również otwiera osobliwie Radiową Akademię Gotowania. Przepyszne rzeczy i proste w obsłudze. Tak powiem, proszę się nie krępować i czerpać pełnymi garściami. To kuchnia osobliwa, która towarzyszy i osobliwością, i klubowi folkowemu z egzotycznymi pomysłami. Za chwilę Moon Sorrow, czyli troszkę dłuższa kompozycja, a tymczasem u nas... No właśnie. Gdzieśmy skończyli, a że przychodziła codziennie. Tak, Gniewosz tak przyzwyczaił się do widywania jej po tamtej stronie ulicy, że gdy pod koniec zimy przez parę dni nie przyszła, ze zdumieniem zauważył, że mu jej brakuje. Teraz już stanowiła smukła, wytworna postać żałobnicy, integralną część świętego zakątka, włączoną w jego całokształt jako jeden z nastrojowych motywów. Inżynier miał żal do niej za tę kilkudniową nieobecność i omal nie powitał jej z radością, gdy po tygodniowej przerwie ujrzał znów zbliżającą się z perspektywy alei. W porę opanował odruch i zawstydzony opuścił rękę podniesioną już ku kapeluszowi. Przeszła drugą stroną, cicha i zamyślona. Wydawała mu się dziś bledszą i wychudłą. Przechorowała się biedaczka, nie na żarty. Ostatnim razem mróz był straszliwy i musiała się wtedy przeziębić. Poszedł za nią spojrzeniem pełnym współczucia i życzliwości. Minęła zima i miała się ku schyłkowi wiosna. Panienka w żałobie wciąż odwiedzała ulicę Leśną. Pewnego dnia, pod koniec czerwca, przechadzka jej przyciągnęła się dłużej niż zazwyczaj, chociaż zmrok zasnuwał już okolicę błękitną wstęgą, postać jej wciąż czerniała między drzewami. Może zatrzymał ją zapach rozkwitłych świeżo bzów, jaśmino, miodowa woń płynących kwieciem lip? Wtem usłyszał Gniewosz ciężkie, wlokące się kroki. Jakiś mężczyzna o podejrzanej powierzchowności ukazał się po tamtej stronie ulicy i powoli zbliżał się ku nieznajomej. O, i to jest dobry moment, by przerwać i pójść do lodówki Moon Sorrow. Thank you. Sorą odpływa na falach eteru, a my powracamy na naszą ulicę. Przypomnę, wtem usłyszał Gniewosz ciężkie, blokące się kroki. Jakiś mężczyzna o podejrzanej powierzchowności ukazał się po tamtej stronie ulicy i powoli zbliżał się ku nieznajomej. Dziewczyna po raz pierwszy okazała pewne zdenerwowanie. Rozejrzała się bystro dookoła i nieznacznie zeszła z chodnika na środek jezdni. Podejrzany osobnik zauważył to i poszedł za jej przykładem. Po chwili stał już przy niej i zdjąwszy kapelusz coś mówił. Odsunęła się i zaczęła uciekać w stronę Wesołej. Napastnik rzucił się za nią w pogoni, wkrótce chwytając brutalnie za ramię, osadził na miejscu. Gniewosz w kilku skokach przebył dzielącą ich przestrzeń i jednym uderzeniem pięści wymierzonym zręcznie w jego łokieć oswobodził ją z uścisku. Mężczyźni spojrzeli na siebie dziko. Indywiduum zrobiło charakterystyczny ruch wstecz, jakby sięgając po broń z tylnej kieszeni. Gniewosz uprzedził go i paraliżując jedną ręką niebezpieczny gest, drugą uderzył go pod brodę. Przeciwnik zawył z bólu i zwalił się pod nogi. Wtedy inżynier spostrzegł wystającą mu z tylnej kieszeni spodni rękojeść Browninga. Szybko wyciągnął go i ukrył w kieszeni własnej zarzutki. Tamten tymczasem dźwignął się na nogi i błysnął parą złych, przekrwionych ślepi. Te, hyclu, warknął, pieniąc się z wściekłości i odstępując o parę kroków. Zapłacisz mi za to. Znów sięgnął ręką poza siebie i zaklął. Te, doliniarz, zwędziłeś mi spluw. Oddaj. Gniewosz po raz pierwszy od lat był w świetnym humorze. No, tylko bez niepotrzebnej gadaniny. Wynoś się czym prędzej, jeżeli nie chcesz oberwać jeszcze czegoś na drogę. A ten twój spluw możesz sobie odebrać jutro w najbliższym komisariacie policji, gdzie go złożę jako trofeum wojenne. No, zabieraj manatki i ruszaj. A dominacja w tonie, na poły wesołym, na poły groźnym, poskutkowała. Łazik, klnący i odgrażając się półgębkiem, odszedł ku ścieżkowej i wkrótce znikł wśród coraz bardziej gęstniejących mroków. Gniewosz zwrócił się z ukłonem do stojącej opodal drżącej jeszcze od przerażenia panny. Wybaczy pani tę trochę brutalną scenę, lecz nie umiałem znaleźć innego sposobu uwolnienia jej od tego natręta. Pozwoli pani, że się przedstawię. Inżynier Jan Gniewosz, do usług. Podała mu rękę. Dziękuję panu. Moje imię Ludwika. Ludwika Krzemuska. Muszę panią odprowadzić, nawet choćby wbrew jej woli. Ten napasz może jeszcze nie dał za wygraną. Chętnie skorzystam z uprzejmości pana. Ruszyli w kierunku Wesołej. Rozbudzona walką fizyczną energia Gniewosza znalazła ujście w ożywionej rozmowie. Że też właśnie dzisiaj wracała pani z przechadzki po leśnej troszkę później niż zwykle. Podniosła na niego zmieszane, śliczne, błękitne oczy. Niż zwykle? Więc pan widział mnie już kiedyś na tej ulicy? O, od ubiegłej jesieni spotykam panią na leśnej codziennie. Nastąpiło kłopotliwe milczenie. Patrz na zegar, 18 minut. Przeglądam karty książki. No, nijak nie zdążymy do końca rozdziału, ale jest pora na muzyczkę. I know that life is sometimes Słuchacze, oj, czuję, że dalej będzie soczyście tylko dla dorosłych. Jeżeli tak będzie w istocie, to nie sprawdzimy tego. Dowiemy się o tym za tydzień. A tymczasem pan Michał z Gdyni pisze, bardzo się cieszę, że pierwszy raz od tygodni słucham osobliwości na falach eteru razem z innymi słuchaczami. Miast z podcastu. Podcast z ostatniego odcinka skończyłem odsłuchiwać zaledwie kilka minut przed północą, więc przy dobrych wiatrach będę miał osobliwe 4 godziny. Skoro dzisiaj być może poznamy autora najnowszej opowieści, wnioskuję, że historia Gniewosza zmierza ku nieuchronnemu końcowi. Czy półredaktor zastanowił się, co następne wziąć na warsztat? Może Stefana Grabińskiego? Na antenie dwójki wprawdzie będą czytane aż 3 opowiadania polskiego poego, ale zaledwie jedno kolejowe. Frapujący krok ze strony redakcji, bo przecież autor Demona Ruchu zasłynął właśnie mrocznymi, powiedziałbym wręcz osobliwymi opowiadaniami z pociągami. Pozdrawiam, Michał z Gdyni. Dzisiaj jeszcze chyba nie dowiemy się, kto napisał naszą opowieść, ale za tydzień, bo za tydzień dobrniemy do, przynajmniej do pewnego ważnego punktu. A teraz, no właśnie, pani się przedstawiła, ruszyli w kierunku Wesołej. Rozbudzona walką fizyczną, aż to było, od ubiegłej jesieni spotykam panią na Leśnej codziennie. Nastąpiło kłopotliwe milczenie. O. Czuł, że panienka nie była zadowolona z odkrycia jej tajemniczych przechadzek. Więc pan chyba mieszka przy tej ulicy? Badała go po pewnym czasie. Nie, mieszkam powyżej, przy Ścieżkowej. Więc musi pan codziennie przychodzić Leśną? Niekoniecznie. Chcąc dostać się do miasta, mam inną, krótszą drogę. W takim razie nie rozumiem, na jakiej podstawie utrzymuje pan, że od jesieni chodzę Leśną codziennie. Spojrzał na nią serdecznie. A gdybym i ja miał specjalny powód do codziennych przechadzek po Leśnej? Gdyby i mnie ciągnęło coś nieodparcie do tego zakątka? Panna Krzemuska nagle zatrzymała się. W świetle latarni twarz jej zdradzała silne wzruszenie. Więc i pana także wiąże z tą ulicą pewne wspomnienie? Wtedy Gniewoż wyznał jej wszystko. Słuchała z głębokim zainteresowaniem, a gdy skończył, zapytała cicho: więc tak bardzo ją pan pokochał? A gdy milczał i patrzył jej w oczy, uścisnęła mu rękę. Biedny pan, bardzo biedny. Pochylił się i z czcią dotknął ustami jej ręki i znów szli chwilę w milczeniu. Potem opowiedziała mu o sobie. Była córką emigranta, właściciela kopalni miedzi w Australii. Przed 6 laty ojciec wysłał ją do Polski, której nie znała, bo przyszła na świat na obczyźnie w Sydney. W Warszawie pod opieką starej ciotki ukończyła szkoły średnie i uniwersytet. W czasie studiów zaręczyła się z młodym, obiecującym uczonym. Ślub ich miał odbyć się z końcem maja ubiegłego roku. Na parę dni przedtem Miecio nagle zapadł na meningitis. Patrzę, bo to gwiazdka. O, zapalenie opon mózgowych. W przeciągu tygodnia choroba w straszliwy sposób wyniszczyła mu organizm. Umarł z wycieńczenia ostatniego maja. Ulica Leśna była ulubionym miejscem ich narzeczeńskich przechadzek. Zwięzła, ściągnięta do wymiarów niemal sprawozdawczych, opowieść Krystyny Krzymuskiej zrobiła na Gniewoszu silne wrażenie. Poza skąpym i kwefem wstydliwości obleczonymi słowami drzemała otchłań przebytych cierpień. Cisza błękitu rozlana na pięknej, poważnej twarzy panny Ludwiki była powierzchnią, pod którą kłębiło się wężowisko wspomnień i szarpiącego duszę bólu. Gdy rozstawali się koło najbliższego przystanku tramwajowego, czuli oboje, że łączy ich już silne, trwałe węzeł przyjaźni. Kaprys przypadku sprowadził nas, towarzyszy niedoli, na to samo miejsce, mówił, ściskając na pożegnanie jej rękę. Przypadek? Odpowiedziała z powątpiewaniem. Nie wierzę w przypadek. Więc los? Nie otrzymał już odpowiedzi. Uniósł ją ze sobą elektryczny pojazd. Zamykam książkę na tym właśnie zdaniu i za tydzień powrócimy. Mam nadzieję, że pani, a już nawet nie pamiętam, jak jej było na imię, powróci razem z nami. A zaraz 8 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Pierwsze 3 wypełni Karolinę. Kings of sea, water steeds burn with fire. Songs of war upon the lyre. Life is war. Clash of swords, rest assured. Scars are trophies kissed by wolf. Kissed by wolf. Kissed by wolf. We fight with the warm cold. Kissed the one with the sight of Odin. We know that every scar is revered in Valhalla. More the raven flies. Life is war, clash of swords, rest assured. Scars. scars are trophies kissed by wolf. Kissed by wolf. Kissed by wolf. We fight with the one called wolf. Kissed by wolf. The one with the sight of kissed Odin. We know that every scar is revered in Valhalla. No proszę, i udało nam się dobrnąć do końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną noc, a ci, którzy lubią bardziej folkowe dźwięki, muszę przypomnieć, że spotykamy się w klubie folkowym z niedzieli na poniedziałek o godzinie 4. Nie jest to być może ulubiona Państwa godzina, ale za to ładnie gramy. No właśnie, i to w zasadzie ostatnia informacja, którą miałem dla Państwa. Teraz zaś po angielsku, nie, po rosyjsku się żegnamy. Pagimneli na wstrzeciu. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Euro 2020.